അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിന ഹബീബിന മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബി വമൻ തബിഅഹും ബിഇഹ്സാനി ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ ബന്ദറാബ് സഹിലാബെ ഹരട്ട ബറജറ്റ് ഡുബാംഗു എവനോൺ ബെഡിഡോ ഗ്രൂപ്പാജി ഗ്രൂപ്പാജി ഫിനൽ ദീനൻ കണ്ടാ ദീനമ അഹ്ബാബുല്ലാഹി വറസൂൽ അഹ്ബാബു റസൂൽ ലാബി ഫുഫ് സല്ല ജബി സുസുക്കാമ മുസ്തഫ സല്ലം ഫൈക്കു അൽ ജന്ദ് no yongol won goor tan chokore na makko bi abi antu ummi sallallahu alaihi wasallam me de salmino on salmina ko islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kudum woni sunna alla janki may deftal makko tedde o wi wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha onon koy julbe tay kon jul gom in son salminango salminango moccho woni assalamu alaikum yon nduttu ko furno ko calmin don ko walla bay don seeda ichen usman so mi salmini o ikam o huno he dum kan namde joom bal o huno ne diine walla fur baraji kadi joomum dañ ciano goto o wi o yantam o ciano o huno fur joom baraji dañi ala fu do wi'a nelaado sallallahu alaihi wasallam o salminaama o sali salmiraade sona sayido wonno o mo joodi o mo humta haaji makko yoro taaro walla maryam bint imran o inni nadhaf li rahmani sawma falan ukallima al yawma insiya walla zakari alayhi salam de wi'a male kanyum jabane dum ko nyaagi ko yo dañ biddo male de ko demgal makko nange balde tati o waawta haalde kon taw umu selli umu hise haydara heftaaki mu ɗum noon an juuɗo hoto haɗa hoorema baraji a wiyama assalamu aleykum mbiya wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jiɗo moon almoustapha sallallahu alayhi wa sallam o wi halakal mutanafi on ɓen ɗon faway koye fawoɓe koye mum e diine ko allah fawani mum ko halkiɓe o wi noon laabi tati saabu hen saaji pawa hoorema ndeysan ko allah wiyani kala almuɗo jogiiɗo aya walla hadis celluɗo wi nelaɗo wi saɗa jangga qur'ana sa salminama hara salmiti yo tinno haala en walla saɗa wirda wala juula e nelaɗo joni neɗɗo wirtimama joni salminima hara salmito ƴawi ɗum ou yo tinno haalana en mbeɗa andi waji goto ndeere frontiére hakkude leydi e leydi so ɓenni to leydi gondi nde téléphone makko yahata o téléphone yum makko omo yiiɗe wayna ɗum o ronki waynade yum makko ronki haalde makko o yiɗum nene mbeɗen ɓenna somi ɓenni e mbawa haalde ou haw ɓenni o haaldani yum makko so yino o maayi o artani hanka ɗon o haalde yum makko ndeysan ko mbiyaɗo noon yum makko yaahoto haal hoto haal sona haalde ceerno mum walla joom galle mum mi annda tataɓo o hay ɓiye mata sene yowro hoto haalde ɓiye mo ganduɗa an jibil hoto haalde mum wala hawla wala quwata illa billah nelaɗo sallallah sallam ɗo joɗi omo taaroɗo mbi abi antum sallah sallam o salmina o salmitade caggal oyi ban oyi on an ne jaafoɗa kam ɓe mbirɗa kam koɓe taaro ɗum waɗi mi wawa salmitade Abu Hurayrata o witti nelaɗo o suuɗi nelaɗo Abu Hurayra ko cuuɗɗa ɗo ko gurnode janaɗo o wi subhanallah mbele juulɗo ne waɗa najas mbele juulɗo ne waɗa najas janngo qur'an de ne haɗa haala janngo qur'an kañum ko haala allah ɓuuri haala fof tene haala bandiraɓe sehilaɓe hande kalten ko juulde almoustapha sallallahu alayhi wa sallam juulde makko bandiraɓe sehilaɓe ko hunde mawde hol jamirɗo ɗum ko allah yamirɗo ɗum allah jantima deftere makko tedde o ya ayuha alladina amanu e onon gomɗinɓe kule allah noon yow ay gomɗin ya amanu ittaqullah wa aminu bi rasuli ya gomɗin nelaɗo makko kala ko nelaɗo haalamma hoto yeddu ɗum tino hoto yeddu nelaɗo saydi nelaɗo moƴƴani ɗum waɗi allah wi fal yahdar alladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatu aw yusibahum adabun alim ɓen ɗon sana ɓe mbaɗani ko wi ko lundi yamiror makko ko fitna jogoto heɓtade waɗi fitnaji kewi wargoji kewi sangara heewi fijirde heewi jam faali heewi hunde fof aduna ronki deeje saabu en mbaɗani waji goto ndesan ko tubako o wi so mouhammad sallah sallam wurno hakkude men ɗo maw régle probléme aji aduna ɗo fof ɗo mbaɗatomo kas kafe tomo cuwa gaynude la ilaha illallah ɗo kefere wini hen ɗum woni ha joni eɗen mbawi régle probléme aji sen duttumta allah allah wi ya alladina amanu ittaqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmati ay son dewi nelaɗo on goni o dewi nelaɗo joɓ eɗen laabi ɗiɗi wa yajal lakum nuran tamshuna bihi la ilaha illallah oɗon gandi hon gaɗo nuran nelaɗo ko nural ari omo yaltinen e ɗiɓɓe rom nanne en e holɗum e leral e qur'ana ko nural sunna ba ko nural ɗum noon sa rewani caggal makko a dañata torso sa dañani torso noon natta koye gaska koyengal ma heela walla mbaroɗi soppuma walla majja te sa majji noon toon hankkadi a rewata caggal makko ha jettoɗe aljanna yo allah dande no majjude bandiraɓe sehilaɓe yuɗtikum kiflayni min rahmati ndesan o rokkuma laabi ɗiɗi o rokkuma pecce ɗiɗi e yeru meɗe makkam jomira subhanahu wa taala wayjal kum nuran tamshuna bihi hokkureten yeccerno ousmane wa yahfir lakum o yaafoma kadi wallahu ghafur rahim ko kewɗo yaafoye e yurmede jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah mantinelaɗo makko oɗo manta noon en foti sukkede wa rafana laka dicraka allah wi ɓamti jamtugol makko allah jantima to qouran wa innahu le dicre laka waɗi qawmako sawfa tusalun ay oɗo qouran ko teddugol ma ndeysan isa rewi ɗum kala ƴeew nden caggal nde diine ari nde yimɓe hen wonɓeɓe jeeyaɓe kam fo ɓe gonti laamɓe ɓe gonti serna ɓe gonti ardi wasabam saabu oɗo qouran nela sala sowi oɗo qouran allah ne ɓamta hen yimɓe ottili hen yimɓe so allah waɗim jum qouran hoto famɗin hoorema oɗo nabi al muaddam wa rasulul mucarram allah subahanau wa taala o waati e gurdam nela sala sallm ƴewto allah waatira e gurdam nelaɗo ɗum ko nelaɗo sala sallam mouhammad ibnu abdullah kañum dañi ɗum la amruk innahum la fi sakratin yamahun e gurdam ma e gurdam ma e hayat ma e keddugol ma e aduna ɗeɗo henne e majjire mu hen ko heɓɓe continue heɓɓe gone yaade ndeɗo majjire jogoran yaltude hen sona ɓe duttoɓe dewa e ngalɗe leral woni leral mouhammad sallallah alayhi wa sallam walla leral mouhammadin ko moudaf ɗe sallallah alih wa sallam nde allah yiɗi feññinde ɓuural makko kanko aɗo ɓowɗo nela sallah sallam e nokku makko to allah allah yamiri juulɓe allah ko allah yamiri de allah yamiri juulɓe yo keew ko juula hay makko kanko almoustapha sallah sallam allah fuɗɗori ko hoore mum o wi inna allaha wa malaikata yusalluna ala nabi holmo reftin hen ko wi ya ayyuhallazina amanu ƴettat ka gonɗinno juule makko inna allaha wa malaikata reftin ko malaikaji yo malaikaji ene juula e nelaɗo allah en juula e nelaɗo juulɓe ka tawi ka juulɗude hannde ko aljuma hebbin ko juulɗa e makko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allah subhanahu wa taala somo juula e nelaɗo aɗa ko firti firti ko yurmede allah ne yurmi nelaɗo ɗum salah sallam o yurma kata hay minima allah ne yurmi en ɗum waɗa o neli nelaɗo salah sallam o wi ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ɗon kadi malaikaji so juula nelaɗo ko firti eɓe jafno nelaɗo ceerno ousmane nelaɗo ne yaftune allah wili yafira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taakhara ko jafaɗe ko ardi ko wattidi foof joni noon an noon ceerno ma mayɗo a junanta ko non non serñe bi kendo ko ñanal kiid moom den ñanal même ko gañoko sa den ñanal la ilaha illa llah waji goto haalnimi ɗum o wi wonde neɗo wi ɗum an kam ñanal ceerno o ceerno ceerno ñanal sak ceerno kay kadi gasi inna hasbuna llahu wa ni'mal wakil o mbiɗa juulal malaikaji e nelaɗo holo ceerno ousmane ene jafnoon wobinan nas e yimɓe noon eɗen duwo nela ɗ duwone aha ana mbiya mbiɗa ya ay mbiɗa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi ya ayuha allazina amanu wanaka gongɗen sallu alayhi wa sallimu taslima mana julde nela sallah a sallam wonande an julɗo aɗa ko woni innama yad'u lahu an ya'ammuhu llahu taala bi fadli wa rahmati mbale ndeysan yurmede allah ɓuural allah fonɗi huftide oɗo nelaɗo ganduɗa ko nelaɗo yurmede sallah a sallam so yurmede wone makko ɗum waɗi ndeysan ko goyannoɗo ya rabbi ummati ya rabbi ummati ɗum waɗi ndeysan nde ari dalge to wendu makko to ɓe mbi ɓe jara malaikaji malaikaji mbiɓe jara ha ɓeɗo waylu ɓe diina o wi ala goppe ɓeeɗo ko yimɓan goppe ko yimɓan ɓe mbimo ala anda ko mbaɗa caggal maɓɓe mbayli diina ma o wi sohkan boɗen boɗe on cigi nde wiyata nde o welti ɗelanne yimɓe duwe waylu makko o welto hen nera ɗe weltotani o weltaki ene guila e aduna o weltata ko hen hay toon bandira abseila ɗum noon ndene gata eɗen mbaɗi ganduɗa welani allah walla welani allah welani hay hande sa waɗi ko welani ndeysan omo ene musamo ndeysan bandira hay jinnaɗo ma may ɗo sa waɗi ko welani walla ko waylan allah one musamo toon to lakarto ɗum noon hersini bandiraɓe sehilaɓe sen juule nela sallah sallm mbiɗen yo allah huftiɗen ɓuural mum e yurɓe ɗum foof kanko nela sallah sallam ndeysan allah yamiri sahabaɓe nelaɗo yo juule sahabaɓe ɗum gon yo juule mabɓe yo duwana ɓe ndeysan o inna salataka wa solli alayhim inna salataka sakanun lahum ko pe ko itminan hay debbo ma kadi ko sakan allah wi wa jaala bayna mawaddatan wa rahma ndeysan oɗo debbo kadi ko sakan ko pe e tranquillité woni ɗon ndeysan so directeur fourima mum so ñaami kalis o naggam walla dañi probléme aji o arti galle debbo yam seeri koko ɓuccomo ndeysan juƴƴinam worto wutte makko lawƴa hoore lawƴa koyeɗe yo juuɗe hankkadi daña tranquillité calliginɗa juula darɗiɗ jejjira probléme aji bureuji ɗi foof oɗo debbo ko ni ummahatul muminin gonno mbano ndeysan ɓe hay worɓe mabɓe hay resort sara eɓe peñanno ɗum ɓe peña ɗum mbi abi antumi sallallah alayhi wa sallam allah wi nelaɗo yo duwani julɓe solli alayhim o solli alayhim inna salataka sakunu lahum yafunoɓe allah ɗem o wi wasaɓi o shamiron fil amre fa ida azamta fa tawakkal ala llah joni noon ceerno ousmane min holno julɗotomi nelaɗo min ko façon ko tan gandum gara keɗɗen holno sahaba ay sahabaɓe ala foof koɓe namdaki kala ko jiɗɗa namde ɓe namdima ceerno ousmane joni holno julɗotomi nelaɗo sahabaɓe yo allah yurmaɓe wi ya rasulllah holno min julɗata e ma min gaɗiɗo min calmina joni holno min julɗata o wi qulu mbiye keɗe ɗe koye ko sahabaɓe ko nelaɗo jaabi sahabaɓe qulu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله الوهابي كدي قدوم كدي شنو ها ولا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وتصح الصلاه عليه باي عباره قال نجول لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم بارتنكو حالا لابكا زين نون ويد ان نجول دتاني اورن اجرني نلا جنج سهل ان بوري دومين ان بوري اندو تشير ما بوري اندو اهالي بوني اهالي كو غدا كو الله وي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قال كل لا حال دينك الله وحي دم غير ادونو ان بوري اندو غير من ادون او اراني جنجل نون غيردن مبرا ولا تشمل ولا مبكل ولا جبودي ولا اودي لا اله الا ولا ود بنا على دوب ان غندي ان بوري اندو دم لا اراني فر جنجل دم او اندو جنجين كون نديرن الله حنا في الجنه جافدن ولماذا نصلي عليه فسبب ان ان كره ان دوتو ان جولين لا كان نلا دهن ان بيلون ود كان كو وينون نلا ده وانا كان وينون كو الله جوميرادو تودو او مون غددا سو يمري هون ان فوري ود كان يمير بو وي يا ايها الذين امنوا الله سبحانه وتعالى جنتيلم يا ايها الذين امنوا كغوم ديندو سبن هند جودي مك اودو الكبي اودو الجمعه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم يو ساجولي نلا صلاه الفتجن كدا هورديمو ادا تديليمو ادا يتيمو ادا منتيمو تو ودي ايه غدو اري بسكر سوره سمي جيتاني كو سوره الفتح ان ارسلناك شغل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ورأيهم هؤلاء إن كانوا جيب عليهم سيرة وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وكأديكو فنلال كرسنكو على سبحانه وتعالى فأبيها سبحانه محمد على قرأ سبحان الله سبحان الله بيها إنم سنعلم وديني الله سبحانه وتعالى سبك كتير أفور بيدن سأي سبحان الله قبل قول الله سليمان هون فهو بندر ابن عباس وتعذروا يعني الإجلال والتوقير ليسان كرم ودامه sahala makahala sahadis makahala ayha c'est à dire parce que j'ai mon avis je pense que ndo fof fani ko jengo yalla dalu de abima sabu abima wa andir ko kewara jango ko allah tan andidum qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun kewara jango allah tan andidum bentra sayyidan em bawa junul ya allazina amanu ya allah witu bay goddo subhanahu wa ta'ala sijidemo fal ladina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi ila ma ulaiika humul muflihun on ngadi malade be do supportube mu deysan super barcelona supporta wal real madrid wal anda haynalad ma sa anda nelad ma sa tan jango ayyahamu de yido wa azzaru wa nasaru be supportimbe goni aliyeji makko be dewi leral makko cagal ko be dewi walladhi unzila ma'ahu ulaa wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaa'ika al-muflihun o do qur'an o do sunna de sanko leral sa wofi dum tan dañata torso dañata lampa dum non ala lampa fo jogol ko majjuno no nasara e yahudi majjuno bandiraabe sehilabe kal sababu eden dewa o do nelal e o ngal do nuran allabi qad anzala ilaykum dhikra mulo jantare woni bural woni teddugal woni fof rasulan la ilaha illa huwa o rasulan yatlu alaykum hol kunela da are woni o rukuma people o rukuma talkur o martino ma bala dañu debbo la dañu gorko wala dañu bak wala goddum fajul wala dum adimu dum joxe do sama hadati rufi'at al-aqlam wa jaffati suhuf wallahi jogodo won jom gallema ko jogodo won didde mabbe ka jogodo jibinam ko jogodo me nyamde ko do sama hala non wakile allah ganduda mayata wa tawakkal ala al-hayy الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا يعني كلكم بدا ومن بكر ما دون هرسمو قد انزلنا اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات شان عثمان دي ايات جيدول جيبات لا دي كو بيدي ليرال وكنا نال اور لي اور لي بدنا ناين هاي شان عثمان عندي دوم ليخرج الذين امنوا اي بيدونون غوم دي كار بن جالت ني بير كو ني بير مي غوني اها غوم انتو هانغاي نان دا واي لامو دي جالت ني بير gurgini a golla fitika rewani fitika dagata leral gal um fami do en onon kon fami yo alla beedu fami yo bandira sehilabi li yukhrij alladhina amanu wa amilu salih yo agomini holko setina ka gomnin terde ma liggo ko gomnin da ko nden non jalta ini ben jaha leral li yukhrij alladhina amanu wa amilu salihati min adh-dhulumati ila an-nur onan tami hado yo allah hokken o do nur bandira sehilabi aduna ila kar bandira sehilabi en biide en pour hebbido non hande ko aljuma juulde makna sallallahu alaihi wasallam tumede heba fuyeto moni non ben hedo music non ala derde ko wotam jigda ma ja'ala allah li rajulin min qalbayn fi jawfi wa kun sis gorni so sis ko neddo gorsan way jodaade hen sa jodi goddo jodi man goddo waata jodaade adiide yo lele no badan tani mon amour bon man da ke jimbi fo ko bolle puuje wallahi wonen yow kede kede kede mi bon jimbi nay bandira sayyidat won gan jol fo ko yimata sama yaay boy bugnala yama nampal apre ma mun dox legi mangi way dum lo xala dum lo jimri kede hal plan ko jimata giɗam banndam jooni noon hotel junngam opposition am ɗum ɗo ko jimri keɗe cafaar ko yimata o hebbo mi annda haɗo kasasu chari li anna man yuhibbu yuhibbuhu kasira ɗum ɗo ko jimri mbeɗa yiɗi jiɗɗo hooram nde mi taƴi mi fembima jiɗɗo mi o ene yiɗi kam ɗum ɗo ko jimri banndiraaɓe seeɗa ɗum ɗo ko haala tuba akode keɗe ko yimata o ma maman je tem beaucoup bade oye mon fils kile mignon ɓe goya après mbiya ɗum ɗo ko jimri ɗum ɗon ɓeeɗon so ɗeɗnoon so bamum maayi noon jooni omo adda ɓeeɗon jiman ɗum ɓeeɗon nayo sama yaye boy nde jingge ene jangge ɗo bamma ɗo wala jangata qur'an ya ayyuha alladina amanu ittaqullah waltanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah inna allaha khabirum bima taamalun kule allah ƴiya ko ngarda kondam goppa ɗiɗo jimɗi bonde puyo so qur'an naata ɓerde ma seyɗa an dogata so jimɗi ngari malayka o doga ɗum noon suɓa heen goto banndiraaɓe sehilaaɓe nela salah salami ɓuri gele ma jogo ñamade ajuma keɓɓiɗe hen ko juutom acciru ala salat acciru alayya min assala fa inna salatakum maarud al ƴew juuluma wallahi nela ne haalle ɗum ƴew kaariɓi kaari ƴew tan hayso ka jal jal wal ka kan hono wiye an de ibrahima samba kan a juule nelaa ƴew nelaaɗe annda ɗum wiye indema la ilaha illa teddugal ko ɗo haaji banndiraaɓe sehilaaɓe teddugal ɗo tan haaji so a yiiɗi dañde noon kadi nema moƴƴo goɗɗo mi yiɗano juunade kono mami juunno seeɗa saabu hande kaate ko juulde na salal ay sa yiɗi dañi kadi baraji goɗɗi kadi anu mbatta so neɗɗo noddi no ñamtina noddino o so wi allahu akbar mbiya allahu akbar hayso noon ko baba mo ganduɗa dano welani so noddi allahu akbar la bellidade allahu akbar allahu akbar ƴeno so gara yimɓe belnen daɗe won so gara beytu so gara noddino kaɗinen daɗe ala nera salah salam wi laysa minna mala mi tagatno bil qur'an aymo jeyakam haymo welnata dale mum bellidade e qur'an bellene e hunde foof hayƴimoɓe sama yaye boyne wellidade ha maayi sa nani noddino joni noon ñamtina noddi ko ko haali kaala ay so gayni sa wi allahuma rabba hadi dawat am juula e nelaɗo so gayni juula e nelaɗo sum fa inna salat fa inna man sala alayhi salatan salatebe as ƴew sa juule nelaɗo gon allah mantuma laabi sappo yo allah mantuma e heeɗo ko kaltumami ko allah mantatma allah ne manta neɗɗo kadi duto yenna ɗum la ilaha illallah te ñagoɗen wasila aati muhammadan alwasilata walfadila onon gandi kono wasila ala darde aljanna ko ɗum so muhammad dañi ɗum sallallah alih w sallam a rewimamum yow joni an saɗa woni degré e aljanna ɓiɓɓema ko less goni kañumen moyenne ko sept an a dañi ha 12 yon ɓiɓɓema ɓamte ha dow ha pootaye ma ndeysan debbo ma adana o deuxiéme o troisiéme onon fof jaada ndeysan woro hande wode mettimo ceerno ousmane kata ko deuxiéme o troisiéme ahan ɓene fof ko hen jeeya reeno noon worɗude jiya e worɓe gandami gorɗe so nelaɗo juule mbasa julde mum nelaɗo ɓuuri worɗe mum foof gandɗa mi juule walla mi jangte wasa julde yam en ummima ɗum noon sabab won hoto won borol so wiyama muhammadun mbiya wiya sallah sallam mbiya sallah alah w sallam bandiraɓe sehilaɓe en ummima ɗon to en paati to wuuro makko holtone madina holko tawɗen toon hande kalten ko walde idide hol jiiɗiɗe fettude laañal e islam sukaɓe men hewɓe mawɓe men hewɓe reɓe heɓe ganda ɗum kalni kam hol idiɗo weddade laañal islam bandiraɓe sehilaɓe ɓe mbi diine men saftori ko silaɓa wallahi wona gonga en nden aussi tem ujunnaji million ŋaji temeɗe juɗnan toon felel aran toon felel ari fouta en pellama en pellaka ko commerçant ji yimɓe tan yeeyoɓe tan gadi ha naɗen diine bandiraɓe sehilaɓe oɗon gandi premiére guerre mondial walla premiére guerre mondial la guerre wiyata la guerre premiére guerre mondial no foti maayi hen orumnade capan tati e jeetati million maayi hen deuxiéme o 60 million maayi hen ɓe mbi diine men ko diine silama wallahi wona gonga oɗon gandi nela salah salam no foti yiɓe maayi junggo makko tinne kalde kam duuɓi nogas tati omo nodda omo jeetina omo fiya ha tiine makko taƴi ha tiine makko taƴi ha yiyeoiwete ñiira makko heeli goto maaye junngo makko hay on o fii ɗum tan ŋaacal ŋaaci ɗum taw wino wona makka to mouhammed mam warata nela ɗi ko min waratama o ŋaaci a ŋaacal o wone woyde min ko goyata ŋaacata wi ala on ganduɗa mouhammed winoma waram ko ɗum hepti kam la ilaha illallah saad ibnu abi waqas kanko idi fellol laañal e islam bandiraɓe sehilaɓe oɗon pionnére oɗon premier numéro 1 islam hewɓe men ganda ɗum renan métier ɓe gandi a funtama jangguiɗa premier guerre mondial deuxiéme guerre mondial cause mi anda résultat mi anda résultat fa foof ko damar sona on mbarindiri koye mon joni oɗon gande koye mon sen dustagete caggal makko en natta ko saad ibnu abi waqas ndeysan oɗo idi fellude e laañal haw daña muuɗu haw daña buuɗiɗ ala haw défendre cause islam diine nela salah sallam e mbino si neɗɗo sanduni han kadi o jaɓani dalil o jaɓani bourhan o jaɓani wajen en gaddat kat gayar mbaɗemo parkat o fi ha keeji ki mus nden mo annude ko kalɗen ko gonga won yimɓe ndeysan koso mbajama nafoto woni so mbajama nafata nden noon caggal ɗum oɗo gasu ndeysan ndelaɗo yaltin tan ko koreji makko al mouhajirine ansari jeyaka hen oɗo gasu holko wonno mushrikin dogi ndeysan won juuɗɓe gabdan mushrikide ndeka ko forçaɓe to yaltoɓe jogɓe fate juuɗɓe ndeysan oɗon gandi oɗo gasu ko wonno ma en kalmo janggo so allah jaaɓi awol gas gasa ha almoustapha sallam oɗo saria ko obeydat ibnu haris ɓeɗo ndeysan ko galle nelaɗi en ɓeɗo jinganimo ɓe jingi kala jinguɗomo ko noon poɗɗa wade an darni dino kala jinguɗo nelaɗo jinga ɗum kala jiɗɗum jiɗa ɗum neɗɗo koye dine sehil mum mbiɗan te sa wi aɗa yiɗi allah aɗa test mawɗo namdeɗa an mbaɗa aɗa yiɗi nelaɗo walla yiɗa ɗum sa sukkima e nelaɗo aɗa yiɗimo hiroshima e nagasaki aɗum gadi kewi toon ko bombuji nucléaire beddata toon en meeɗi juɗ meeɗi weddade bombe nucléaire wallahi wonako e meeɗa on weddade ɗon garden ko dina salam salaman salaman salam dawahum fiya subhanaka allahum wa tahiyatuhum fiya salam wa akhiru dawahum an ilhamdulillahi rabbil alamin dina mum fof kisal yen mbeete kisal on calminama juurama alhamdulillahi rabbil alamin.